ved jul, så er der skønt hjemme. Sne over alt, hvor øjet når. Hør, hvor kande bjæller, så mundret melder om alt, hvad der forestår. Kaldes frem fra hjerternes skjul, om vor glade barndoms hvide jul. Glæde barndoms hvide jul.